राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आदिक आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 8 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम महर्षि विभूषित करा नवनीत धावत पीतम्बरा धरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नम महात्म भ्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण। अनेकानेक पुस्तकों में अनेक पुस्तकों में ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय बताए किंतु इन पर विश्वास नहीं हो पाता, ये क्या कारण है? कौन ऐसे उद्देश्य नहीं है, ऐसे उद्देश्य हो तो मारे पूछते हैं तो वो बतावे जैसे जाते देते उन पर अश्रद्धा नहीं होती। कोई कह देता है ये मारी है, वो ही मर जाते हैं, क्योंकि जाना है ऐसे पक्का विचार होगा तो शंका नहीं होगी। शंका होती ऐसा विचार नहीं है, पक्का विचार नहीं है, अपने उद्धार का पक्का विचार नहीं है। वो पक्का विचार होने पर कहने के अनुसार श्रद्धा हो ही जाएगी। मारी पूछते हो मैं तुम्हारा आसन कैसा है, ये पूछते ही नहीं, तुमने क्या पढ़ा है क्या आसन किया है कुछ नहीं पूछते, सीधे मारी पूछते हो और बता देते चल देते हो। क्या क्या जाना है हमारे इस बात से पूरा विचार होने पर श्रद्धा हुई है। आप सब समझे आपका विचार ही नहीं है, ढीला है चीजें, इन बात विश्वास नहीं होता। आया नहीं समझ में, जिस भाई ने पूछा है वो भाई बोले मानो क्या कारण है, कारण ये है कि आपका परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चाई से उद्देश्य नहीं है, इस वास्ते ढिलाई होती है, अनेक उपाय पता है किसी को श्रद्धा बैठती नहीं। असली उपाय असली विचार किया फिर उपाय बताते ही चल जाएंगे। अनेक उपाय बताए, अनेक शास्त्र बताए, परंतु यह हमारा विशेषता से ये है कि बहुत तत्काल होता है, ये सबसे नई बात है, तत्काल होता है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति देरी का काम नहीं है, पर आपका विचार नहीं है इस बात से श्रद्धा नहीं बैठती। आपका विचार ही नहीं है, विचार वाले का तो बैठ ही जाएगी, विचार में आपके उद्देश्य में कमी है, इस बात से श्रद्धा नहीं बैठती। मैंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया तो क्या धोखा दे रहा हूं? क्या आपके साथ विश्वासघात कर रहा हूं? बताओ क्या झूठा बोल रहा हूं? कुछ नहीं है, आपका उद्देश्य ढीला है, ये बात है खास, उद्देश्य ही नहीं। संतदार संसार में कई डूबू कई डोड डूबन रो सतो नहीं तो रोकोड डूबन रो सतो नहीं थे रोकोड बात खास बात है। कई डूबू कई डोड कई रात आने देखे कई दिन आने देखे संसार देखे रात आने दोनों देखे गुगू डोड दोनों वो कुछ दिन में नहीं देखता, डोल रहा तो नहीं देखता, तो फिर वही नहीं है। नहीं सुनो कोड यह दशा है इस बात से। अगर पूरा विचार बचा के उद्धार करना है तो बात हमारी पक्की बात पट पकड़ेगा, पट पकड़ ही देगा। गुगू के लोग तो याद नहीं है वो दिन में जरा भी। अरे बात समझ में आएगी नहीं पूछने वाला, बताओ पूछना चाहिए, और पूछो। आप बात बताई जरा समझ में नहीं आया तो दूसरी पूछो, समझ में तो ठीक है बोलते। पत्र वाला भाई पूछो और पूछो, आपके समझ में नहीं आवे जैसे पूछते ही रहो। एक बात कही उद्देश्य अपनी लाई, इसके सिवाय दूसरी बात पूछो तो सच समझ में आएगी तो ठीक है भाई बोलो सही। तो कहा सपा सपा बोल नहीं हुई, उद्देश्य की ढिलाई है, उद्देश्य ढिलाई है मतलब नहीं सुनेगा ठीक है कि नहीं ये तो बताओ बाबा। ठीक नहीं दूसरा वर्ष पढ़ रहा हूँ। जिनका प्रश्न है वो अभी तक प्रकट हुए नहीं, खड़ा हुआ नहीं, वो तो कोई बीच में दूसरा ही प्रश्न पूछ रहे। तो भाई थारी मर्जी। अरे भाई शंका वाला पूछे तो पूछो तो सही, डर की बात का है, भय किस बात का है, चिंता क्यों हो? भय तो वही है उद्देश्य की कमी वाली बात थी। हमारे को तो दिखा सकता है भैया, और फिर पूछो तो फिर फेंकने फिर बताएंगे। चलो ये कहते हैं दो तीन दिन पहले आपने ये बात कहा कही थी कि राम जी तो मिलन ने मरे। हाँ भाई जी यही बात है। तो जब भगवान हमसे ज्यादा गर्ज रखते हैं मिलने की, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, भगवान ज्यादा रखते हैं, संत भी ज्यादा रखते हैं, जितनी आपके नहीं है एकदम सच्ची है। और भगवान सर्वसमर्थ भी हैं, तो फिर जो है वो क्यों नहीं आकर के प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं? प्रत्यक्ष दर्शन फायदा नहीं देगा, थारे फायदो नहीं दिखे इस बात नहीं दे। प्रत्यक्ष देखो दूध पिया, मैं क्षण में बता दे दूध जुड़ी हुई, अरे दूध पियो साक्षात, अरे वो सिनेमा से बता दिए। आपने बुद्धि ठिकाना नहीं है, एक होता मन की संसलता, एक होती बुद्धि की संसलता, बुद्धि की संसलता है, बुद्धि ठिकाना नहीं है, मन तो पहले में है, बुद्धि ठिकाना नहीं है, बुद्धि में जसती नहीं बात बैठती नहीं, क्योंकि आपको गर्ज नहीं है, आप गर्ज तो पट बैठ जाएगी बात बिल्कुल एकदम, आपको परवर नहीं है। डूबन रो सांसो नहीं तो कोड, संतदास संसार में कई युग कई डोड, डूबन रो सांसो नहीं तो कोड, अब बात है। हाँ आप कहते हैं कि व्याकुलता नहीं है, बेगुलता ही बेगुलता क्या है, खा ले पी लेते हैं सो जाती नहाती होती है, बस क्या जरूरत है? भगवान आप घेर रहे हो, भगवान आप फायदा देखे तो प्रकट हो जाएगा, भी देखते हैं फायदा है नहीं, ये मानेंगे नहीं, शाश्वत आ जाए तो मानेंगे नहीं, समझो भगवान सब जानते हैं, आपके रग रग नहीं बात जानते हैं भगवान। इधर और भी इनका प्रश्न है लेकिन उसका उत्तर ये आपका अभी बोला उसमें आगे, ये ये कहते हैं कि आप जिस तत्काल ईश्वर प्राप्ति की बात कहते हैं कि ये सब जो दिख रहा है सब परमात्मा है, तो ये इसी तरह दिखता रहेगा कि कभी चतुर्भुज भगवान के भी दर्शन होंगे? चतुर्भुज इच्छा हो तो हो जाए, आपकी इच्छा होगी तो चतुर्भुज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और ये मान लो तो सीधी बात है, एक को हम बहुत श्याम काल में एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो भगवान कहना है तो छोटे वेदों का वचन है, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ तो बहुत रूप से हूँ परमात्मा ही है सब, आपके सहित सबके सब परमात्मा। आम एव न मत तो अन्य यदि बुद्धि दुमादशा आम एवं न मत तो अन्य मत पर अन्य खिंच दस धन गया, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, किंचन मात्र भी नहीं है, एक तिलित चीज दूरी है, मैं ही हूं। अब उसको आप मानते नहीं तो क्या करें, प्रत्यक्ष में दूध पिया प्रत्यक्ष में, जो शर्मा में बताया खोटा बताया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि क्षमा करना क्षमा करना, बुद्धि ठिकाना नहीं है, ये होती मन के संचोता है, होती बुद्धि की संचोता, व्यवसाय बुद्धि देखे है, एक होती बुद्धि एक होती है, मन के संचोता कोई दोषी नहीं है, बुद्धि की संचोता महान दोषी, बुद्धि में एक बात ही थी, बिल्कुल ठीक बात ऐसी बुद्धि हासिल हो तो एकदम ठीक था, आपको परवा नहीं है। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, उनके सामने गए, हम भी थे और भी थे, उन्होंने कहा भूख नहीं है, और ये कहा मैं भूख को पहचानता हूं, तुम्हारे भूख नहीं है, मन जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, सब बिगड़ने में सहरे हुए थे, हमारे मित्र चिमलाम जी थे, वो गए महाराज आपके पास कमीशन आता है, वो तो लड़ रहा थे, आपके पास आता है वो तो लड़ रहा थे, उतर लड़ रहा थे, लड़नाथ कैसे महाराज कि हमारे बात सुनता है, गोलमोर दुकान है, बाबा फैला देता है, मतलब कल्याण में लिख देता है, तो अच्छी बात है, अच्छा तुम ऐसे हो गए हो, तुम भी लड़नाथ हो, तुम ऐसे रहते हो, ये तो अच्छी बात है महाराज, कल्याण में लिख दे, तुम भी लड़नाथ हो, बात काम में लानी चाहिए लोगों में, लटराज तू भी लटराज हो, कि भाई महात्मा हुआ महात्मा महाराज, अच्छा जी तो रोटी बन जाएगी, रोटी बन जाएगी, तो महात्मा मान लो रोटी बन जाएगी, तो माता मान लेते हो रोटी मिल जाएगी, अब कल्याण सदे चाहो तो रोटी मिल जाएगी। तो वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है, हाँ। ये बात हमने कानों से सुनी, हाँ। बुद्धि द्वारा विचार किया, हाँ। और मन के द्वारा स्वीकार किया, हाँ। परंतु स्वयं के द्वारा तो स्वीकार होता नहीं, तो वास्तव में स्वयं के द्वारा कैसे स्वीकार करें? विचार किया, आपको गर्व नहीं है, बात वही है एक ही, आपको गर्व नहीं है, गर्व तो पट सामान हो गए, इसका कोई उपाय बताइए, उपाय तो क्या बताया, तुम सुनो सोचो, हम उपाय क्या बताएं, आपके सच्चाई नहीं है, सच्चाई होगा तो सुनेंगे, तो भल भल को मान लो, आप जरूरत नहीं है, परवाह नहीं, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हो तो जरूर मान लो। रस ज्यादा पूछते भाई बालक चल बताए वो कैसा आदमी है, सच्चा बोलने वाला है कि नहीं, पूछते थे बता दे, चल नहीं होता है नहीं तो कर दे आपको, अब कितनी बढ़िया बात बताओ, कितनी बताओ। एक जाटा में छोरी थी, तो छोरी जो ब्याह में छोटी अवस्था में कर देते हैं, बड़ी अवस्था होने में भाई तब जाओ गए, तो मैंने कई बातें समझाई, मुझे माँ समझाने लगी कि भाई तू जा, तो भाई कई समझाई शब्द ऐसा जाना मकाम करना मैंने करना है करना है, तो आप बोले जू तो जू तो जू तो जाऊ तो जू तो मानो मैं जाऊ तो भाई ना ऐसा काम करना सब जाऊ तो जू तो इतने खत्म करूंगा। ये उत्तर है मेरे को सबसे आप सुन ली पर जू तो जू समझे जू तो जाऊ तब ये सब बातें ठीक है जाऊ तब तो जाना ही नहीं मानी जो आप बात है जो तो ये अब तरह अब क्या बता भाई मैं जाना काम करना जो तो अब उन्हें क्या समझा है जो तो जो तो मैं जरूरी नहीं है ऐसी बात है भाई आप गए मैं जू तो आप कहते हैं कि अपने सहित सब कुछ ब्रह्म है परमात्मा है तो ये फिर परमात्मा का परमात्मा को ही उपदेश देना हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात एकदम एकदम सच्ची बात ठाकुर जी हमारे बोलने की इच्छा है वो बोलने की इच्छा है इस बात से ठाकुर जी श्रोता बन गया है कृपालु है बहुत कृपालु भगवान श्रोता बना गया अनजान बन कर हाजिर आ गए हमारा व्यसन पूरा करने के लिए मेरा व्यसन पूरा करने के लिए आए सुना ये मन में चाहता है हमारे सुना तो ठाकुर जी का सुना हो रहा हम सुने ठाकुर जी हमारा व्यसन पूरा करने के लिए कहते सब कुछ परमात्मा है तो मैं सेवक रघुपति पति मोरे ये कैसे सिद्ध होगा ये सिद्ध हुआ सब है जब तुम्हें सिद्ध हुए मैं सेवक रघुपति पति मोरे हरेक आदमी हरेक आवाज हरेक आवाज आए मैं सेवक रघुपति पति मोरे सब मन जाए नहीं मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सब स्वरूप की स्वीकृति क्या है स्वरूप की स्वीकृति स्वरूप है ये है नहीं ये स्वरूप नहीं है स्वरूप में स्थित रहने वाले के क्या लक्षण है वह लक्षण ये तो है कि भाई लक्षण से अतीत है लक्षण से मुझे देते रहे मौज हो जाती मौज श्रद्धा जाता है भोजन में तृप्त हुए क्या लक्षण है जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ चुप हो गए। महाराज क्या लक्षण है बताओ, बता दिया ना, कोई प्रश्न नहीं। आप अपने मन की बात सुनाइए। मारे मन की बात है भाई, आप लोग भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से तो जन्म सफल हो जाए। मानव जन्म उसके लिए ही मिला है, रुपया संग्रह करना भोग भोगना इसमें नहीं है। लोग न कहे रुपया तो इकट्ठा हो जाए और भोग भोगे, दोनों नुकसान की बात है। रुपया इकट्ठा करो, इकट्ठा करके बस पड़ जाओगे। पापी रो धर पर ले जाए की सर से तीतर खाए, जयराम जी। पापी रो धर पर ले जाए कीड़ी सर से तीतर खाए, कीड़ी को तो करे तीतर हो गए। आप इकट्ठा करो पैसा, आप खर्च सो गए, आप राम नाम से तो बोल जाएगी तो तीतर खाए मारे भाई जी। जिनको आप चिबित चाबी भी नहीं देते थे उनके हाथ लगेगा आपका सबका सब खजाना, सबका सब खजाना उनके हाथ लगेगा जिनको आप चाबी भी बताते नहीं हो उनके हाथ लगेगा। ये नजर नहीं मिलेगा, जोर जोर धन कृपा धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद। शायद घट करती है आग लगा गए हाथ बढ़ जाए मर जाती शायद ले जाता है। आप इकट्ठा करो मन इकट्ठा जोड़ मिल जाए। जयराम जी आग लगा देगा जोर जोर धन कृपन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मोद मन काल की मोद। वो शायद इकट करने का तात्पर्य क्या निकला, अग्नि में जलना, अग्नि में जलना। भाई यहाँ की चीज आपके काम आवेगी नहीं, आप संचय करते हो कि ये भोगेंगे भोगेंगे ये भोगेंगे, ये रह जाएगी मन में, पदार्थ यही रहेंगे। आप राम नाम सत्य है, एक दो ही नित्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलगत है। अब बात हो गई जोर जोर दूर पागल हो गए पागल, क्या कहेंगे। कलकत्ते में एक धनी आदमी ने पूछा मैंने कहा तुम बैठे बैठे खाओ और भजन करो, दो तीन पीढ़ियां तक इतना धन है फिर इकट्ठा क्यों कर रहे हो, क्या समझ आए उत्तर हमारे पास थे। हमारे धनी कहते हाँ धन कम हो, अरे करोगे क्या। तुम क्या करोगे बताओ, इकट्ठा दादा धन कमाओ, कहीं फैक्ट्री खोली कहीं तरह कारखाना खोल दिया भाई कमाओ खो कमाओ, क्या करोगे। इसे उत्तर दे बताओ क्या करोगे, अभी संग्रह करके क्या करोगे। मैं मना ही नहीं करता हूं परंतु आप क्या करोगे इसका उत्तर दो। धन कमाने के न्याय युद्ध कमाने के मना नहीं करता हूं, मैं कभी मना ही नहीं करी, परंतु अधिक संग्रह करके क्या करोगे। मजदूरी करने वाले एक मां एक बेटा दो थे, तो लड़का कमाता खूब अच्छी तरह शरीर बढ़ाना पड़ेगा और कई दिन हो जाता फिर बैठ जाता फिर तो थोड़ा सा काम करता वो इकट्ठी हुई मन देखा है तुम क्या करें अधिक प्रश्न क्या करें साधु बन गया उसे मां शांत हुए साधु बनी मेरे शब्द मैंने मेरे कहा आपसे पहले मिलूंगा मैं भगवान से सही शांत हो गया सही शांत आप लगे हो हम लगे आपसे पहले मिलूंगा मैं सब उत्तर वो रुपया इकट्ठा नहीं करता था अब है खाने बैठे फिर जरूरत है फिर कम काम कमा भी काम करेंगे क्या ये बताओ आप इकट्ठा थोड़े करते हो धन लगी धन इकट्ठा होता है करोगे क्या कमाओ पर कमाओ और गरीबों की सेवा करो देखो गायों की सेवा में लगाओ गरीबों की सेवा में लगाओ जिनको नहीं मिलता है उनको रोटी दो उनको कपड़ा दो उसमें लगाओ कमाना सेठ जी कहते थे रुपया कमाना कठिन नहीं है सदुपयोग करना कठिन है कमाना वहां आता है बहुत कमा सकते हैं परंतु सदुपयोग करना नहीं आता करेंगे क्या वे पूछते हैं धनी आदमी क्या करें सरकार के ऐसे ऐसे कानून होने हैं तो क्या करें तो हम बताते हैं मेरे कमांडर जानते हैं गरीबों की सेवा करो बड़ा जहाज होता है जल में जब वो फूट जाता है नीचे से तो छोटी छोटी डूबियां होती है जहाज की छोटी छोटी उन पर आदमियों को और माल को करते हैं ये तो अब इसमें पूछ जाएगा तो छोटे छोटे डूबियां माने धन दो और कपड़ा दो भोजन दो खुला दो राम जी ने कृपा की है तुम्हारे पास पैसा है गायों की सेवा करो अब आओ करता मन लगाओ मौका है समय चूक भी का बसदा नहीं संत थे अच्छे एक रतनगढ़ की बात है हमारे पास में घास आती था घास तो अकाल पड़ गया तो संतों ने कहा रे भाई तुम्हारे पास घास है और गायों ने वास्ते तुम्हें संग्रह किया है उद्देश्य यही कि सब गायों को देंगे कि महाराज अभी थोड़ा समय है पर समय समय कहाँ है थोड़ा दिन में राम नाम सत बोल गई बाबा जी ने पहले कह दिया समय कहाँ है खुला करो अभी गायों में दियो गायों वास्ते किया तुमने उद्देश्य यही क्या बताएंगे कि महाराज अभी ठहर हो समय पड़ा है समय कहाँ है तुम्हारे बाबा जी का समय कहाँ है बाबू जी भाषा में समझे नहीं समय कहा है भाई अभी खबर घास पड़ी रही ये बात है समय मत समझो शुरू कर दो अपने का अभाव करता हूं उदाहरण शुरू कर दो रेड जी का लोग पूछते हैं धर्म कृष्ण कहें हम क्या बतावेंगे असली है धन का उपयोग करो अभावग्रस्तों को छोटे छोटे डूबियों मन रहो पार हो जाएगा बड़ा तो बड़ा जहाज डूबेगा ही तो छोटे छोटे डूबियों मन करते थे ऊंचा ऊंचा काम करेंगे मारा अरे गरीब की सेवा करो थी ऊंचा काम वह नाम नहीं है वाह वाह नहीं है ऊंचा ऊंचा काम आ सकता गाया भूखा मर रही है अब तो घास हो गया घास हो गया यह समझ में नहीं आती। वाह वाह हो जाए लोक ठीक है, भगवान के घर में आपका नाम होगा चुपचाप, इसको पता ही नहीं लगे धर्म की सेवा बहुत से हो। वाह वाह हो जाए कहेंगे ऐसा काम करेंगे। और बोलो आप लोग मन में जो भैया मेरे से पूछो तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ लग जाओ भगवान में, जन्म सफल हो जाएगा, यह जन्म सफल हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ये मानस तवा, ये बहना गौर भाइयों को भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं, रुपया करने के लिए नहीं, चीजों बस रुपया इकट्ठा कर दे अरे भोग भोग दे। अरे भैया इसे मतलब हो ये भी काम करो अच्छी बात है, परंतु भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, भगवान की बात है तत्काल सिद्धि हुई तत्काल उसमें लग जाओ। जब मान लो भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, मौज हो जाएगी मौज अंत हो जाएगा, सब सेवा करो। लाडनों में एक सज्जन थे तो घोड़ी पर बैठ कर गए उस आते पैसा उनके बना हुए प्याऊ है, प्याऊ में जल नहीं रहा तो लाए प्याऊ में जल, आए बरसा जो कुंड भर गया वो ढोड़ने आई हुई सच्चे हृदय से लग जाते हैं भगवान में। ऐसी बात है भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तन से मन से वचन से देतन काहू दुख कुछ मधु नहीं दिया, तुलसी पातक धरत है देख दूसरे मुख, उसे मुख देखने पाप दूर हो गए, तन से मन से वचन से देतन काहू दुख, तुलसी पातक धरत है देख दूसरे मुख, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से अधिकार से पद से सेवा करो, सबकी सेवा करो, सेवा के लिए लग जाओ, भजन और नाम का उच्चारण करो और सेवा के लिए लग जाओ। सब कहने में सर्वे भगवान तो सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पर संतु माँ कैसे तुम भाग हुए भगवान के लग जाओ सच्चे देश लग जाओ भैया। ये जो प्रश्न है कि मन मन लगती नहीं लगती नहीं गर्द नहीं भैया गर्द नहीं गर्द नहीं गर्द नहीं है। अरे करोगे क्या जी कर क्या करोगे बताओ, भगवान में नहीं लगो तो क्या मतलब है। ए भाई बहना सुन ली ए साधु हुए अरे बूढ़े आदमी है जो विधवा हो गई वहां क्या रहेगी बाकी वहां तो लग जाना चाहिए था क्या काम रहेगा, छोरा नहीं छोरी नहीं ढील क्यों करो दूसरा नहीं करो तो गला करो कम से कम थाना चेत करना चाहिए थाना छोरा ने छोरी ने गाँव ने धंधो ने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ एकदम सच्चे हृदय से जो कुछ हो और बात मिल जाए तो बातें बहुत अच्छी मिलती है। आजकल के जमाने में बातें बहुत बढ़िया मिलती है, करो आप लग जाओ सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, भगवान रूपे भगवान रह जाओ, हरदम मस्त रहो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ को भगवान को मेरे स्वामी भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। और नाम जब मैं लग जाऊ हंसते हृदय से, प्रभु मैं जग अलग ही नयन सफल करत राम मंत्र जब पानी, प्रभु मैं जग अलग ही नयन सफल कर राम मंत्र जब पानी, प्रभु स्वतंत्र को आव वाव सेवक अपन जाने, निपट मन तो निपट भी हो रे सैलानी, तने संत सीख नहीं वाने, मन तो निपट भी हो रे सैलानी, निपट भया रे सैलानी, मन तो निपट भयो रे सैलानी, रतन संत सीख नहीं वाने, मन रे निपट भयो रे सैलानी। मौका है संतों सजनों, मौका बहुत बढ़िया है, मौका बहुत बढ़िया है। सुना या भी बहु भी योन लबे, बहुत आदमियों को सुनने के लिए नहीं मिलती, सुनने के लिए नहीं मिलती, सुनने के लिए नहीं मिलती हर एक आदमी को। ऐसी बातें आपको मिलती है, आप तो पांच कोष पर या बनाई या छठी भाई हो जाए ना, पांच कोष पर या बनाई या पांच कोष है अन्नमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, पांच कोष लिया बनाया, हाथ में पै हाथ में पग जूती धुड़िया, पांच कोष। मैंने कहा दे जब मिली पंच कोष रहे हो पंथ लख चौरासी कोष फिर अंतर पर अनंत, अभी तो पांच कोष है, अभी पांच कोष। मैंने कहा दे ही जब मिली पंच कोष रहे हो पंथ, पांच कोष रहा है लख चौरासी कोष फिर अंतर पर अनंत, लख चौरासी कोष चौरासी लाख कोष। मैंने कहा जब मिली पंच कोष रहे तो बहुत धनी है, पांच कोष आपने तो पांच कोष ही कोनी, और पांच कोष ही कोनी एक दो सबसे शुरू परमात्मा के सामने सबसे शुरू। पत्र पड़ा है नहीं पत्र, परमात्मा भविष्य नहीं है तत्काल, बोलो कह दे हो रंगा हुआ है वैसा है। परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली वस्तु है, अब भी हो जा अभी तत्काल होने वाली वस्तु है। तीन मार्ग है ऐसा, ज्ञान मार्ग है, योग कर्म योग है और भक्ति योग, तीन मार्ग है योगास्त्र योग में आप लोग था परवाह नहीं करते, पागल हो गए पागल हो गए पागल, पागल होना पागल है ये पागल हो रहे। साफ बताया गया तो बहुत जल्दी बने, लग जाने जोर से लग जाए कि तत्काल हो तो बताओ, तत्काल हो जाए बताओ। आज एक छोरा है उसे कह रहा था कि मैं तो तत्काल चाहता हूँ, मैंने बताया बात कर, तत्काल होने वाली वस्तु है। ये गंगा जी है, ये गंगा जी अच्छा, गंगा जी इतना कहते ही बस, ये भगवान है भगवान अच्छा, होता है, हरदम गदगद हो बात है भाई। ऐसी खुशी की बात है साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा। तेरे करना क्या है, परमात्मा है परमात्मा, दर्श करे मस्त हो जाए, वाह प्रभा वाह प्रभा वाह प्रभा, क्या करूं घर की है, वाह वाह लगा, वाह वाह सुना, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। कैसी रचना रची मेरे स्वामी, कैसी रचना रची मेरे स्वामी, नाना रूप धरे बहु नामी, नाना रूप धरे बहु नामी, आप पुरुष अरु आप ही नारी, आप पुरुष अरु आप ही नारी, आप देवता आप पुजारी, आप देवता आप पुजारी, वा कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वा ऐसी रचना रची मेरे स्वामी, वा आप ही पवन अगन जल धरनी, वा आप ही पवन अगन जल धरनी, आप ही की सब अद्भुत करनी, आप ही की सब अद्भुत करनी, कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वा नाना रूप धरे बहु नामी, वा नाना रूप धरे आप ही चांद सूरज नभ तारा, वा वा आप ही चांद सूरज नभ तारा, वा आप ही का सब जगत पसारा, वा वा आप ही का सब जगत पसारा, वा वा वा कैसी रचना रची मेरे स्वामी, वा वा वा नाना रूप धरे बहु नामी, वा आप ही प पशु खग कीट पतंगा वा आ आप ही पशु खग कीट पतंगा वा आ भांति विचित्र बने बहुरंगा वा बने बहुरंगा आवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह आप ही वृक्ष फूल फल शाखा वाह आप ही व्रे फूल फल साखावा आप ही मास बरस दिन पाखावा वा आप ही मास बरस दिन पाखावा आवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वावा नाना रूप धरे बहु नामी वा आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा वा आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वा नाना रूप धरे बहु नामी वा नमो नमो प्रभु अंतरयामी वावाजी नमो नमो प्रभु अंतरयामी वा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वा ऐसा मर्म बतावन हारा वाह वाह ऐसा मर्म बतावन हारा वाह आप ही केवल आप का प्यारा वाह वाह जीवा वाह आप ही केवल आप का प्यारा वा करूं आप की किस विध पूजा वा वा करूं आप की किस विध पूजा वा आप बिना कोई और न दूजा वाह वाह जी वाह आप बिना कोई और न दूजा वाह वाह जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह नाना रूप धरे बहु नाम वाह वाह वाह जी वाह वाह वाह जी वाह कैसे रूप धारे क्या क्या रूप धार किया है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परिपूर्ण राम राम राम राम राम परिपूर्ण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आनंद हो गया आनंद हो गया परमात्मा ही भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परिपूर्ण राम राम राम राम राम राम राम राम राम मत्त परतम नानक मत्त परतम नानक कृष्ण कृष्ण नानक अमेव नमत्व अनंत मनसा वचसा दृष्ट्या विरियते अन्येनेवेद्यामेव नमत्वायामेव नमत्वायाम कृञ्चित् मादृशि परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा नमत्वायाम अहमेव नमत्वायाम अहमेव नमत्वायाम श्रिया मुगत पर श्रीवाली